Wiadomo, że każdy chce w życiu jakoś radzić, a to jeżeli się czujesz troszeczkę pewniej, czy trenujesz na siłowni, czy trenujesz jakiś sport walki, to jest wszystko po to, żeby czuć się pewniej. A szara rzeczywistość, która nas otacza, nie jest zamiętowa i nie jest wcale tak pięknie, jak czasami pokazują w Rowerze Błażeja, czy gdzieś tam w innych programach.